atâta pământ. Între noi echilibrul e frânt și nu știu de ce sunt, cât mai sunt în grădina cu lujerul sfânt. Și deodată mă simt vinovat pentru clopote mari care bat. Că ești fată și eu sunt bărbat, că la vară vei merge într-un sat. Între noi sunt și vârste și legi, și e dreptul ce-l ai să mă negi. Dar ca oameni și vii și întregi, eu-ți las și puterea să alegi. Eu-ți las și puterea să alegi. Pumnii tăi sunt cuprinși de tumult, parcă ar plânge așa îi ascult. Nu înțeleg prin ce dubiu ocult, parcă simt că te știu de demult. Înainte e drum, numai drum, unde mergi, pe ce drum să te îndrum. Când partida-i pierdută oricum, ești așa de frumoasă acum. Între noi sunt și vârste și legi, și e dreptul ce-l ai să mă negi. Dar ca oameni și vii și întregi, eu-ți las și puterea să alegi. Între noi sunt și vârste și legi, și e dreptul ce-l ai să mă negi. Dar ca oameni și vii și întregi, eu-ți las și puterea să alegi. Eu-ți las și puterea să alegi. Să alegi.